Hayatın içinden hukuk. Hazırlayan ve sunan Mehmet Ali Başaran. Kıymetli dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayatın içerisinden hukuk programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuğum Avukat Veli Gürbüz. Kendisiyle iş hukukunu konuşacağız. Veli Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi iş hukuku dediğimiz şey nedir? Yani buradaki temel unsurlar ne? Temel kavramlar ne? Yani bu alanla ilgili siz ki iş hukukunda daha çok avukatlık yürütüyorsunuz. Evet. Bu alanda yetkinsiniz. Nedir buradaki mevzu? En temel taşlar nedir bu alanda? Şimdi iş hukuku deyince ilk olarak aklımıza gelen şey 4857 sayılı iş kanunu aklımıza geliyor. Çünkü iş ve iş hukukunu, iş ve işçi, işveren ilişkisini bu kanun düzenlemiş. Bu geliyor. Bu kanuna göre bir işçi var, bir işveren var, bir iş yeri var. Bunlar arasındaki ilişkiler aklımıza geliyor. Kısaca ben bunları tanımlamak istiyorum. İşçi bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi deniyor. İşveren ise işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara da işveren deniyor. Hı hı. İş yeri ise mal ve hizmet üretmek için işçi ile işverenin bir araya geldiği yere de iş yeri deniliyor. İş hukukundaki temel kavramlarımız aslında bunlar. İşçi ile işverenin ilişkilerindeki temellendirilen, gündeme gelen, onları hukuki formatlara sokan kavramlar bunlar. Evet, üç aşağı beş yukarı bunlar. Şimdi iş hukuku o kadar geniş bir alan ki, yani bir insan ya işçidir ya işverendir. Yani memur da olabilir, şu da olabilir, bu da olabilir ama çok geniş bir alandır. Yani hayatın neredeyse tamamına tekabül edecek kadar geniş bir alanda şu anda o alanla ilgili konuşuyoruz. Peki bir işçinin çalışma şekilleri nelerdir? Yani mesela part time diye bir şekil var. Bunun haricinde nasıl tasnifliyorsunuz siz bunu hukukta? Çalışma şekilleri bir işçi ile işveren çalışma şeklini kendileri serbest olarak belirleyebilir. Şöyle ki işçi ile işveren bir araya gelip süresi belli olmayan, yani işe başlama tarihi belli olup da bitiş tarihi belli olmayan bir iş sözleşmesi düzenleyebilirler. Buna belirsiz süreli iş sözleşmesi diyoruz. Çünkü bitiş tarihi belli değil. Bir de işe başlama tarihi belli olduğu gibi bitiş tarihi de belli olabilir. Evet. Buna da belirli süreli iş sözleşmesi diyebiliyoruz. Diğer taraftan kısmi süreli sözleşme de olabilir. Bu işveren işçiye der ki, ben seni günün şu saatlerinde çalıştırabileceğim. Ya da haftanın şu günlerinde çalıştırabileceğim. Haftanın 6 günü değil de haftanın bir günü çalıştırabileceğim diyebilir. Bu aslında güncel hayatta biraz part-time çalışma sistemi olarak bilinen bir şey. Evet. Başka bir çalışma şekli de şu olabiliyor. Çağrı üzerine çalışma olabiliyor. Günü, saati belli olmadığı halde işveren işçiye ihtiyacı duyduğu anda çağırıyor. Çağrı üzerine geliyor ve ortadaki işi yapıyor. Böyle de bir çalışma sistemi var. Anladım. Güncel olarak bir çalışma sistemi daha var. Buna şey deniliyor, parça başı işi deniliyor. Aslında burada işçinin haftanın kaç günü çalıştığı ya da günün kaç günü çalıştığı önemli değil. İşveren işçiye belirli bir iş gösteriyor. Bunun yapılmasını istiyor. Buna parça başı işi diyoruz. İşçi de burada çalıştığı gün ya da çalışma saatini ölçü alarak ücret almıyor. Yaptığı iş başına ücret alıyor. Parça başına ücret alıyor. İşçilerin çalışma şekilleri genel olarak bunlar diyebiliriz. Her ne şekilde çalışır çalışsın sonuç olarak işçi işe girerken bir sözleşme imzalıyor değil mi? Yani işverenle bir sözleşme yapıyor. Bu yapılıyor mu şu anda genel olarak? Yani bu anlaşma imzalanıyor mu yoksa? Aslında şöyle, işçi ile işveren bir çalışma şekli oluşturduktan sonra bir akit kuruluyor. çalışma akdi, hizmet akdi şeklinde kuruluyor. Bunu yazılı olabileceği gibi sözlü de olabiliyor. Ama her iki tarafında hukukunun korunabilmesi için bizim tavsiyemiz yazılı olması. Yani işçi hangi koşullarda, ne şekilde çalışacağı, hangi süre çalışacağı, bunların tamamı yazılı hale dökülmesi lazım ki ileride bir itilaf olduğu zaman sözleşmeye dönüp ona bakılması lazım, orada çözülmesi lazım. Ama günümüzde bu yazılı sözleşmeye çok riayet edilmiyor. Sadece hadi işe başla şeklinde yürüyor işler. Ama bu tür şeyler ciddi sıkıntılara neden oluyor. Bizim tavsiyemiz yazılı bir sözleşme kurulmaları, yazılı bir akit haline getirmeleri. Yazılı bir akit yoksa ortada işçi bir sorun çıktığında iş hakkını hukukunu koruyabiliyor mu? Eğer yazılı sözleşmeleri yoksa işçi kendi hakkı ve hukukuyla ilgili kısmını başta da belirttiğimiz gibi iş kanununa göre hakkını ve hukukunu arama hakkını var. Ama iş kanununa gidecektir. İş kanununa göre ne gibi hakları varsa. Peki çok kullandığımız, çok bilinen bir tabir var. Taşeron işçilik diye mesela. Bu nasıl bir işçiliktir veya buradaki sorunlardan bahsediyor. Ne zaman taşeron işçilik bahsedilse bunun kötü bir şey olduğu ve sorunlu bir şey olduğu her zaman insanın aklına geliyor. Benim aklıma da geliyor mesela. Taşeron işçilik nasıl bir şey? Nasıl bir statü? Aslında bu şöyle bir statü. Modern kölelik denilebilir tam anlamıyla buna. Çünkü taşeron işçilerinin çalışma koşulları, çalışma şekilleri gerçekten kölelik sistemini andıran bir sistem. Burada asıl işi veren ihale edici firmalar daha az ücret ödemek için, diğer taraftan ihale alıcı firma yani alt işveren dediğimiz şirketler işçilerine daha az ücret ödemek ve işçiye ödeyeceği ücretler ve sosyal haklardan kurtulmak için böyle bir sistem geliştirmişler. Anladım. Bunların en yaygın örnekleri karşımıza çıkanlar şunlar. Temizlik şirketleri, güvenlik şirketleri, inşaat ve tekstildeki çalışanlar çok sık karşımıza çıkıyor. Taşeron sistemi günümüzde çok ciddi sorun haline gelmeye başladı. Hatta İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bilinen ibaresiyle Çapa Tıp Fakültesi'nde işçiler taşeronluktan dolayı, taşeronluk çalışmalarından dolayı eylem yapıyorlardı. Uzunca bir sürede hastane bahçesinde çadır kurdular ve dertlerini anlattılar. Biz buraya mazlumlar olarak onları ziyarete gittik destek mahiyetinde. Onlarla bu taşeronluk sisteminin gerçekten ne kadar ciddi mağduriyetlere neden olduğunu paylaştık, konuştuk, görüştük. Ve bunu biraz da Türkiye'nin gündemine taşımak da istiyoruz. Gerçekten taşeron şirketleri hiçbir zorluğa, sıkıntıya katlanmadan çalıştırdıkları insanların üzerinden çok korkunç paralar kazanıyorlar. Sadece şirket kurmuş, orada personel çalıştırıyor. Bu personelin üzerinden çok ciddi rantlar sağlanıyor. Peki ilginç bir şey. Şimdi bir işçi kendisinin taşeron işçi olup olmadığını bilebiliyor mu? Yoksa bunu biz mi biliyoruz yani? Aslında o biraz karışık bir durum. İşverenler işler o kadar karıştırıyor ki. Evet. Bunu işçinin bazen bilmesi mümkün olmuyor. Hatta Çalışma Bakanlığı'nın müfettişleri bile bu işi çözmek için ciddi uğraşlar veriyorlar. Çünkü işverenler onlarca şirket kuruyorlar. Çalışanları bu onlarca şirketin içerisinde hangisinde göstereceklerine kendileri karar veriyor. Yani çalışan diyor ki aslında X şirketinin işini yapıyor ama sigorta kaydı başka şirketler üzerinde gözüküyor. Evet. Kendisi asıl işverenin işçisi olduğunu zannediyor ama diğerden bir bakıyor ki kayıtları taşeron şirketlerde gözüküyor. Maalesef bunu belediyeler de yapıyor. Belediyenin kendi asli çalışanlarının sigorta kayıtlarını incelediğinizde bunların taşeron şirketlerinin personel olduğu gözüküyor. Evet. Veli Bey, ben de avukatlık yapıyorum. İş hukukunda değil, başka bir alanda yapıyorum ama iş hukukuyla ilgili çok ciddi sorunlar olduğunu, hatta işçi ve işveren arasında son derece geniş bir girift bir karmaşık bir sorun ağı olduğunu ben biliyorum. Yani sürekli bundan dolayı insanlar size geliyordur, başvuruyordur, haklarını aramak istiyorlardır. Çok sıkıntılı bir alan olduğunu ben biliyorum. Yani daha çok basit bir tespit şeklinde biliyorum. Peki yani biz yani Müslümanız ve Peygamberimizin şöyle bir hadisi var. İşte işçinin hakkını alın teri kurumadan verin. Böyle bir hassasiyetten şu anda işte taşeronluk gibi bir kölelik olarak tanımadığınız bir yere gelmiş durumdayız. Onun haricinde mobbing diye bir şeyden bahsediliyor. Yeni bir kavram bu da. Taşeron da yeni bir kavram. Mobbing dediğimiz şey nasıl bir şeydir? Bunun anlamı ne? Ve bu konuda ne söyleyeceksiniz? Mobbing aslında Türk yargı sisteminin içerisinde, mevzuat sistemimizin içerisinde olmayan bir şey. Bu yeni yeni gündemimize gelen bir şey. Bu yabancı bir kavram, yabancı bir tabir. Ama gerçekten de iş hayatının içerisinde çok sık karşılaşılan bir şey. İşverenlerin mobbingin ne olduğunu belirtmek gerekirse, tanımlamak gerekirse, işverenlerin işçilerine sistematik olarak uygulamış oldukları psikolojik baskı diye tabir edebiliriz biz bunu. Hı hı. Bu baskı renginden dolayı olabilir, cinsiyetinden dolayı olabilir, yaşam tarzından dolayı olabilir, inancından dolayı olabilir, giyim şekillerinden dolayı olabilir. İşveren birçok nedenden dolayı çalışanına sürekli olarak ayrımcılık yapar, gereksiz muamelelerde bulunur. Kendi statüsünün çok altında işler verebilir. Mesela bana gelen bir mühendis işçi vardı. Kendisine zaman zaman temizlikle alakalı soruların sorulduğunu söylüyordu. Ben mühendisim diyor. Bana diyor işte buranın temizliği, buranın şekli, şemali, düzeniyle ilgili sorular soruyor diyor. Bunlar niye böyle diyor. Evet. Bu bir mobbing aslında. Peki işveren bunu niye uyguluyor? Yani bu maddi bir karşılık için mi uygular yoksa başka bir sıkıntıdan dolayı mı? İşverenler bunu en yaygın şekliyle şöyle diyebiliriz. İşçisini aslında çalıştırmak istemiyordur. Kendisi iş akdini, sözleşmesini feshetse bir takım şeyler ödemek zorunda kalacağını düşünüyordur. Ancak böyle psikolojik baskılar uygulayarak, yıldırma politikası izleyerek tabiri yerindeyse, işçinin oradan istifa edip gitmesi için genelde bu uygulanıyor. Yani dönüp dolaşıp bu aslında bir tür maddiyata dayanıyor. Yani işçi işveren tarafından kolayca bir şekilde tazminat ödemeden gönderilmesi için yapılan bir şey gibi duruyor, öyle mi? Evet. İşverenler sadece mobbingle işçilerin haklarını ödemeden göndermesini sağlamıyorlar. Birçok yöntemler uyguluyorlar. Hı. Mesela bunlardan bir tanesi de şu. Çalışanları belirli periyotlar halinde giriş çıkış yapıyorlar. Hı. Bu şu demek, kıdem tazminatı oluşabilmesi için 12 aylık çalışma süresi gerekiyor yasal olarak. Ama evet. 12 ay dolmadan 10 ay içerisinde, 11 ay içerisinde işçiye çıkış yapıyorlar. Daha sonra tekrardan giriş yapıyorlar. Bu aynı şirket üzerinde olabileceği gibi, eğer holding bünyesinde bir işverense, bu bir şirketinden çıkarıyor, diğer şirketine giriş yapıyor. İşçi bunu fark ediyor mu? İşçi bunu fark etmesi mümkün değil, fark etmiyor. Çünkü işçi fiili olarak aynı yerde aynı işi yapıyor. Peki. Sadece kağıt üzerinde kaydi olarak bunlar değişiyor. İşçinin buna imza atması gerekmiyor mu evraklar üzerine? Yani bir şirketin bir kurumundan bir başka kurumuna geçerken bir imza falan gerekmiyor mu? Aslında gerekiyor. Ancak maalesef bunu işverenler ceza hukukuna giren bir alanda oluyor. Birçok kez işçinin yerine imzalar da atıyorlar. Sahte imzalarla işçinin giriş çıkışını yapıyorlar. Evet. Şimdi bir de sigorta primi diye denilen bir mesele var. Yani genelde şunu soruyorlar. Ben işe başladım. İşte maaşımı atıyorum 2000 lira. Ancak benim sigorta primim, baktım öğrendim ki yıllar sonra, meğerse asgari ücretten yatırılmış. Bununla ilgili sorunlarda ne gibi şeyler tavsiye ediyorsunuz? Bize gelen en çok şikayetlerden bir tanesi de bu sigorta mevzusu. Çok yaygın haliyle çalışan işçiler almış oldukları net maaş üzerinden sigorta primlerinin yatmadığını, hatta 30 gün üzerinden çalıştığı halde ayda 5 gün ve 10 gün şeklinde sigorta primlerinin yattığını ve bu konuda ne yapabileceklerini soruyorlar. Biz bunlara şunu tavsiye ediyoruz. Kendi sigorta primlerinin almış oldukları net maaş üzerinden yatmalarını gerektiğini ve çalıştıkları gün sayısınca primlerinin yatması gerektiğini, eğer bunların olmaması durumunda Çalışma Bakanlığı'na şikayette bulunabileceklerini, şikayet sonucunda bir netice alamazlarsa iş mahkemelerine dava açabileceklerini, dava açmaları gerektiğini tavsiye ediyoruz. Evet. İş mahkemelerine çok kolay bir şekilde dava açabilirler. Yalnız bu dava belirli bir zaman aşımına tabi, bu zaman içerisinde açmaları gerekiyor. İşten ayrıldıktan sonra 5 yıl içerisinde sigorta primlerinin eksik yattığı ve çalışma günlerinin de eksik gösterildiğine dair dava açabilirler. Bu ilk günden işe girdikleri günden iş akitlerinin son bulduğu güne kadar ki eksikleri tamamlatabilirler. Şu noktaya bir aydınlık getirelim. Şimdi atıyorum 2000 lira benim maaşım var fakat sigorta primim 750 liradan yatırılmış. 800 lira. Bu toplamda nasıl bir şeye tekabül ediyor, sıkıntıya tekabül ediyor diyor. Yani bu ne anlama geliyor tam olarak? Yani eksik prim yatırılmasının karşılığı nedir yani? Bunun karşılığı şu. 2000 liranın sigorta primi ciddi bir orana denk geliyor. Yani ortalama uzmanları daha iyi bilir. 1000 liraya tekabül ediyor. Ancak 750 liranın sigorta primi 350-400 liraya tekabül ediyor. Orada işveren 700 TL civarında bir kar oluyor. Yani daha az para ödemek için böyle bir yöntem uygulanıyor. Bunun işçiye yansıması ise emekli olduğunda daha az emekli maaşı alıyor. Tabii bu ilerisi için bir şey ama işçi sağlık sigortasından, güvencesinden yararlanabiliyor bu arada. Sağlık sigortasından evet yararlanabiliyor. Yani asgari ücret üzerinden de sigorta primleri yatsa sağlık hizmetinden yararlanmasına engel olmuyor. Emekliliğinde emekli maaşına ciddi bir yansıması oluyor. Yani emekli maaşını yüksek alacakken düşük alıyor. Evet. Tabii orada işçi 20 sene sonra 15 sene sonra emekliliği düşünemediği için yarını nasıl kurtarırım telaşında olduğu için tabii buna biraz katlanıyor. Yoksa işçi buna razı mı geliyor acaba? Yani 2000 liraya çalışan bir işçi sigorta primleri asgari ücretten yatırılırken buna rıza göstermiş olur mu sizce? Bence orada işçi işini kaybetmemek için iş bulma sıkıntısına girmemesi için bazen de farkına varmadan bu şekilde yürüyor. Aslında hiç kimse 2000 lira maaş alırken sigorta priminin asgari ücret üzerinden yatırılmasına rıza göstermez. Bu mümkün değil. Çünkü emekli olduktan sonra 60 yaşına gelen bir insan gerçekten çok az bir emekli maaşıyla geçinmek zorunda kalacak. Evet. Oysa ki o kişi 2000 lira maaş alan kişi çok ciddi bir emek sarf etmiş, yıllarca çalışmış, daha iyi bir emekli maaşı alması gerekiyor. Evet. Ama asgari ücret üzerinden yattığı için çok az maaş alıyor. Buna rıza göstermesi düşünülemez. Hayatın olağan akışına aykırı. Bazen bunu bilmiyorlar. Asgari ücret üzerinden yattığını. Bazen de işini kaybetmemek için buna razı olabiliyorlar. Anladım. Peki işçi sigorta primlerinin nasıl yatırıldığını ya da yatırılıp yatırılmadığını nasıl öğrenebilir? Aslında bu biraz daha kolaylaştı eskiye nazaran. Çünkü bu tür şeyler her şey internet üzerinden ulaşılması mümkün. Bunu kendi Çalışma Bakanlığı'nın sitesine girerek sigorta primlerine bakabilir. Hı hı. Orada kaç gün yatırıldığını, kaç böl üzerinden yatırıldığını görebilir. İnternet imkanı olmayan kişiler de kendi bulundukları yerdeki Çalışma Bakanlığı'nın müdürlüklerine giderek oradan sormalarıyla bunun cevabını çok kolay alabilirler. Şöyle bir şey anekdot aktarmak istiyorum. Yine yaklaşık 30 yıl çalışan bir kişi sigorta primleri 3/1 kadarı yatmış ancak. Yani 30 günün üzerinden çalışan kişinin 10 gün 10 gün sigorta primleri yatmış ve çalışan kişi üst düzey bir yönetici, maaşı çok yüksek ancak asgari ücret üzerinden yatırılmış. Bunun sigorta tespit davasını açtık. Davaya bakın hakim şöyle bir tepki gösterdi. Dedi ki avukat bey dedi kendi sigortalarını takip etmiyorlar, ilgilenmiyorlar, daha sonra da dava açıyorlar, bizi uğraştırıyorlar diye bir tepki gösterdi. Evet. Ben dedim ki hakim bey bunlar yeni bir zamana kadar, yakın tarihe kadar internet diye bir olay yok. Devletin şeffaflık yok. Şeffaflık yok. Kurumları bu kadar yaygın değil. Evet. Ve bir vatandaşın devlet kurumuna gidip bir şey öğrenmesi çok zor bir olay. Yeni yeni bunlar biraz daha kolaylaşıyor. Bunları öğrenme imkanı ve şansı yoktu. Ve bu kişi sadece ben çalışayım, işimi kaybetmeyeyim, çalıştığım parayla ailemi geçindireyim derdinde. Sigorta primimi yatıyor mu, yatmıyor mu, ne kadar yatıyor, buna bakma imkanı yok. Evet. Ama günümüzde bu biraz daha kolay. Bunu beklemek haksızlık olur. Ve bunun eksik primlerin tespitini talep ediyoruz dedik ve dosyaya bakan hakim bunu kabul etmek zorunda kaldı. Yani geri dönük bütün o eksiklikler tamamlandı değil mi? Bu süreçte eksik primler tamamlandı ve aynı şekilde aldığı maaş nispetinde sigorta primi yatırılmış oldu değil mi? Evet. Öyle oluyor. Eksik yatan tüm primleri tamamlandı. Ve şeydeki asgari ücret ile almış olduğu net maaşın arasındaki farkı da tamamlandı. Bunun için 5 yıl içerisinde dava açılması gerekiyor. 5 yıl içinde dava açmak gerekiyor. Evet. Normalde bir işçi işe girdiği ilk gün işveren kendisinin sigortasını yatırması lazım değil mi? O primlerini başlatması lazım değil mi normalde? Evet. Öyle bir şey var ama tabii Türkiye'de çok fazla uygulanan bir şey değil herhalde. Evet. Bir de şey çıkarmışlar. Deneme süreli süresi içerisinde sigorta primleri yatırılmaz diye. Oysa ki işçi işe girdiği gün sigortalı olmak zorunda. Deneme süreli çalışabilir. Deneme süresinde işveren işçiye bir ay, iki ay, üç ay bir süre veriyor. Bu süre içerisinde işi anlayabilir mi, yapabilir mi diye deneyebiliyor. Ya da işçi de ben bu işi yapabilirim mi, yapamaz mıyım diye kendisini deneyebiliyor. Karşılıklı. Evet, karşılıklı. Ama bu süre içerisinde bile sigortası yatmak zorunda. Peki bu deneme süresi mesela atıyorum 2 yıl olabilir mi? Deneme süresi en fazla 3 ay olabilir. 3 aya kadar en fazla bir deneme süresi var. Kıymetli dostlar, Hayatın İçinden Hukuk programına kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra birlikteyiz. Kıymetli dostlar, Hayatın İçerisinden Hukuk programında yeniden birlikteyiz. İş hukukunu konuşuyoruz. Avukat Veli Gürbüz'le birlikteyiz. Şimdi Veli Bey, işçi ile işveren arasındaki ilişkiyi konuşuyoruz ve işverenin işçiyi mağdur etme yöntemlerinden bir tanesi olarak sigorta primlerini konuştuk. Bunun haricinde ne gibi taktikler veya tekniklerle işçiler mağdur ediliyor? Bunlardan bir tanesi de işverenler işçileri işe alırken boş senete imza almaları. Bu işçilerde çok ciddi mağduriyetlere neden oluyor. İşverenler bunu şu nedenden dolayı alıyorlar. Aldıklarını söylüyorlar. İşçi bana bir zarar verirse, bir hırsızlık olayı olursa diye bu senetleri aldıklarını iddia ediyorlar. Ancak bu alınan senetler hukuka uygun senetler değil. Çünkü sadece boş senete imza alıyorlar. Senetin arkasında teminat senedi bile yazmıyor. Senette meblağ bile yazmıyor. Tarih bile yazmıyor. Alıyorlar boş seneti. Bunu ileride işçi kendilerine karşı işçi alacaklarından dolayı açacakları bir davada kullanmak için alıyorlar. Ya da işçiye kendi istedikleri koşullarda çalışmalarını sağlamak için bu senedi alıyorlar. Hatta bu senedi birden fazla alıyorlar. Ki işçi ileride bu senet benim işe girerken alındığını iddiasıyla dava açtığı zaman tamam diyor, bu birinci senedi ben bunun için almıştım diyor. Ama ikinci ya da üçüncü senetleri ben buna para verdim, karşılığında aldım demek için birden fazla boş senetler alıyorlar. Biz işçi arkadaşlara şunu tavsiye ediyoruz. İşe girerken bu hukuka aykırı şekilde alınan senetleri kesinlikle vermemeleri. Ancak işçiler bu senetleri vermek zorunda kalıyorlar. Çünkü çalışmaları gerekiyor, iş bulmaları gerekiyor. Bir aylık geçimlerini, nafakalarını sağlayacak ücret almaları gerekiyor. Bundan dolayı bu senetlere imza atıp veriyorlar. Peki işveren işçiye ne diyor? Yani boş bir senede imza at mı diyor? Evet, koyuyorlar. Sen bu senedi imzala, şu sözleşmeyi imzala, şu evrakları imzala, ondan sonra işine başla diyor. İşçiye bunların ne olduğunu sorma imkanı bile vermiyor. Zamanı bile vermiyor. Anladım. Aslında genel işlem şartlarına göre işçiye onların tamamının okutulması lazım. Uygun ortamda, uygun zamanda, rahat bir ortamda bunların yapılması lazım. Ama bunların hiçbiri yapılmadan ayaküstü, acele bir şekilde bunların tamamı imzalatılıyor ve ileride kullanılıyor. Boş senede imza nasıl bir şeydir? Bunu hukuken nasıl tanımlıyorsunuz? Boş senete imza hukuka aykırı bir senet oluyor, bona oluyor. Aslında hukuki bir geçerliliği yok. Ancak bu boş senet ileride dolduruluyor. Üzerinde tarih yazmıyor. Evet, tarihi yok, meblağı yok, hiçbir şeyi yok. Keşidicisi, yani borçlunun ismi ve imzası var. Onun dışında hiçbir şey yok. Hı hı. Bu ileride lazım olduğu şekliyle, lazım olduğu tarihiyle dolduruluyor. Biz bunların yapılmamasını istiyoruz. Ancak eğer böyle bir şeyi vermek zorunda kalıyorlarsa, kalmış kişiler varsa, bunların bir an önce geri iade alınması gerekiyor. Geri iade alamıyorlarsa bile noterden ihtar göndermeleri gerekiyor. Ben işe girerken senet imzalamıştım, imzalamak zorunda kalmıştım. Ben imzalamış olduğum bu senetlerin iadesini istiyorum şeklinde bir ihtar göndermeleri gerekiyor. Hı. Ki ileride karşısına çıktığı zaman bu ihtarname onun işine çok yarayacaktır. Evet. Şimdi işten çıkmaya gelelim. Ben bir işçi olarak... O konuya geçmeden bu konuyla ilgili bir hususu daha belirtmek istiyorum. Çok önemli. Bana gelen bir dosyada işçi dedi ki, ben dedi işe girerken dedi senet vermiştim dedi. Hı hı. Ama dedi ben bir tane verdiğimi zannediyordum dedi. Meğerse dedi birden fazla senet vermişim dedi. O bir tane verdiğim senedi işten çıkarken geri aldım dedi. Daha sonra dedi 2-3 yıl sonra dedi bana dedi 4 tane dedi senet geldi icradan. Hı. İcra müdürlüğü ödeme emri göndermiş. Şu tarihli, şu meblağlı, toplamda 30.000 TL'lik borcunuzu ödeyin diye. Evet. Ödemeyi isteyen de alacaklısı da banka gözüküyor. Diyor ki avukat bey, ben bu senetlerden haberim yoktu. Evet. Benden bir tane senet alındığını zannediyordum ama birden fazla senet alınmış. Ne yapacağım? Gerçekten de benim böyle bir borcum yok. Evime haze gelecekler. Maaşım haciz koyacaklar. Hı-hı. Diyorlar, beni bundan kurtar diyorlar. Diyor. Burada biz şunu yaptık. Bu senetlerin iptalini sağladık. Ama bu işçi bize gelmeseydi, bununla ilgili dava açtırmasaydı, bu parayı icra ile ödemek zorunda kalacaktı. Biz bu senetlerin işe girerken alındığını ispatladık ve bu senetleri iptal ettirdik. Nasıl ispatladınız? Bunun ispatı tanıkla mümkün olabiliyor. Hı hı. Bir de işçinin öyle bir şirkete o kadar borcunun olmadığını, hayatın olağan akışına uygun olmadığını görüyoruz. Ve işverenin muhasebe kayıtlarında işçiden o kadar alacaklı olduğunu gösteren bir muhasebe kaydı da ortaya çıkmıyor. Sanki burada işverenle işçi arasındaki ilişkide mahkemelerin işçiden yana yorum yapmasıyla ilgili bir durum var gibi geliyor. Çünkü yazılı bir belgeye karşılık bir yazılı belgeyle ancak ispat gerçekleşebilir. Şimdi burada yazılı bir belge olarak işverenin boş senede imza attırması karşılığında tanık dinlenerek bunu bertaraf etmek pek mümkün değil normalde. Ama herhalde burada bunu mu görüyoruz? Yani iş mahkemelerinde hep bir işçiden yana olma durum var. Burayı biraz izah edebilir misiniz? Evet. İş mahkemeleri kanununa göre iş yargılaması, iş mahkemesi basit yargılama usulüne tabidir. Basit yargılama usulünde tanık dinlenebilir. Yazılı belgenin karşısında tanık beyanlarıyla ve emsal araştırmalarla aksi ispat edilebilir. aslında Yargıtay işverenin ortaya koymuş olduğu yazılı belgenin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını, gerçeğe uygun olup olmadığının da araştırılmasını istiyor. Hukuk yargılamasında ticaret mahkemesinde ya da asli hukuk mahkemesinde olduğu gibi böyle bir yazılı belge var. Aksi ispatlanır, aksi eş değerdeki yazılı belge ile ispatlanır demiyor. Diyor ki işçiyi korumak için, işçinin lehine hareket etmek için, çünkü burada işçi çok zayıf. Evet. İşveren daha güçlü. İnisiyatif işverenin elinde. İşçinin işini kaybetmemek için birçok şeye imza atacağı, birçok şeyi razı olacağı ve bütün yazılı belgelerin de işveren tarafından rahat bir şekilde düzenleneceğinden dolayı bunu iş mahkemeleri tanıklarla ispatlanabileceğine dair karar verebiliyorlar. Evet. Şimdi işçinin çıkma meselesine girelim. Şimdi bir işçi, ben artık bunaldım bu iş yerinde. Patrona da dayanamıyorum. Zaten iş de iyi değil. Ortam kötü. Hiçbir şekilde mutlu değilim diyerek bugünden yarına işten çıkabilir mi? Yani yarın yokum arkadaş, ben işten çıkıyorum diyebilir mi? İşçi iş sözleşmesini feshedebilmesi için bir takım usulü şartlara uyması lazım. Aynı şekilde işveren de işçinin iş akdini feshedebilmesi için usulü kurallara uyması gerekiyor. İş kanununa göre hem işçi hem işveren işçinin çalışma yılına göre, kıdemine göre ihbarda bulunması gerekiyor. Yani ben şu tarihte işten çıkacağım diye belirtmesi gerekiyor. Bu sözlü de olabilir ama biz yazılı olarak belirtilmesini tavsiye ediyoruz ispat açısından. Bu tarihler şöyle: 6 aya kadar çalışmış işçi için 2 hafta öncesinden belirtilmesi gerekiyor. 6 aydan 1,5 yıla kadar çalışanlar için 4 hafta öncesinden, 1,5 yıldan 3 yıl arasındakiler için de 6 hafta öncesinden, 3 yıldan daha fazla çalışanlar için de 8 hafta öncesinden belirtilmesi gerekiyor. Ben işten çıkacağım diye. Buna uymayan işçi işverenine ihbar tazminatı ödeyebileceği gibi buna uymayan işveren de işçisine ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. Yani sözüm ona, atıyorum 4 yıl çalıştığım bir yerden çıkmadan önce ne kadar süre önce ihbarda bulunman gerekiyorsa bulunuyorsun ve çalışmaya devam ediyorsun ama, değil mi? Hemen Hayır. çıkmıyorsun. Hayır. Evet. Yani 4 yıl çalışan bir kişim 8 hafta, yani 2 ay öncesinden haber verecek. Ben 2 ay sonra çıkacağım diye. Ama o 2 ay süreci içerisinde çalışacak. 2 ay sonunda işten ayrılacak. Tamam. O 2 ay süreyi niçin tanıyoruz işverene? Çünkü işveren de ona göre işten ayrılsın. Evet. İşveren de ona göre kendisine çalışacak işçileri bulsun diye. İşveren bunu yaparsa işçisine günlük 2 saat iş arama izni vermek zorunda ayrıca. Diğer taraftan derhal fesih hakları da var aslında işçinin. Şimdi bu günlük 2 saat iş arama süresini, imkanını işveren işçiye tanıdığında o süreyi ondan kesecek mi maaşından? Hayır, kesemez. O 2 saatlik süreyi ücretinden kesemez. Yıllık izinlerine mahsup edemez. Hafta sonu çalışmalarına mahsup edemez. Günlük çalışma saatleri içerisinde kullandırması gerekiyor. Bunu işçi, işveren günlük 2 saat verebileceği gibi bunu toptan da verebilir. Yani işveren de işçi de iş akdini feshederken belirli bir süre önceden bunu ihbar etmeleri, yani bildirmeleri gerekiyor. Şu tarihten itibaren çalışmak istemiyorum diye veya şu tarihte itibaren işte işinize son vereceğim gibi bir bildirim süresi var. Buna uymak zorundayız, değil mi? Evet. Evet. Şu hususu da belirtmek istiyorum. İşçi bu ihbar sürelerine uymadan iş akdini de derhal feshedebilir. Ben bugün hatta bu saatte iş akdimi feshediyorum, gidiyorum diyebilir. Az önceki bahsettiğimiz sürelere, ihbarlara uymadan. Bunun için derhal fesih koşullarının oluşması lazım. Bunlar mesela şey olabilir. İşçinin hakları ciddi anlamda ihlal ediliyorsa, ücretleri ödenmiyorsa, fazla çalıştırılıyorsa ve fazla çalıştırılma ücretleri ödenmiyorsa, genel tatillerde çalıştırılıyorsa ve ücretleri ödenmiyorsa, dini ve milli bayramlarda çalıştırılıyor ve ücretler ödenmiyorsa işçi derhal iş akdini fesheder ve işi bırakabilir. Peki buna karşılık işverenin iş akdini derhal feshetme gibi bir hakkı var mı? İşverende derhal feshedebilir. Derhal feshedebilmesi için aslında onun orada hakları biraz sınırlı. İşçi kadar orada işverenin hakkı yok. İşte işçinin işe gelmemesi lazım. İşte ayda toplam 3 defa işe gelmemesi lazım. Ya da arka arkaya 2 gün işe gelmemesi lazım. Ya da işçinin tutuklanması lazım. Ya da işçinin almış olduğu maaşından çok fazla işverene zarar verecek bir kaza yapması lazım. Bu böyle koşullar oluştuktan sonra işveren 6 gün içerisinde işçiyi çıkarmak zorunda. Eğer 6 gün içerisinde işçi çıkarmazsa o hakkı ortadan kalkıyor. Yani işçinin veya işverenin birbirine karşı böyle gayri ahlaki bir tutum içerisinde olması, işte ona atıyorum hakaret etmesi, küfürlü konuşması, işte ne bileyim sözüm ona işçi bir bayansa mesela, işveren bir erkekse ona karşı olumsuz bir tavrı, bunlar derhal feshi şartları oluşturur mu mesela? Çünkü bunlar çok yaşanan şeyler, şartlar. İş hayatında yani her şey güllük gülistanlık değil. Bazen insanların egoları işte bu mobbinge de girebilir. Evet. Az önce bahsettiğimiz mobbing konusuna da girebilir. Yani bir işveren düşün ki işçinin üzerinde psikolojik baskı uyandırıyor, baskı oluşturuyor. Onu birçok şeye zorluyor. Yani bu bence bana göre, benim şu anki mantığım bunun derhal feshi sebep olabileceğini söylüyor. Yani düşünsenize, bir bayan iş yerinde çalışıyor ve patronu ona karşı amiyane tabirle ona sarkıntılıkta bulunabiliyor veya ona sataşacak veya ona haz etmeyeceği şekilde saygısız, seviyesiz bir üslupla hitap edebiliyor mesela. Bu derhal feshi sebep olabilir mi? Mobbinge girer mi? Bu konularda ne düşünüyorsunuz? Evet. İş kanunun 25. maddesi işverenin haklı nedenle derhal feshi haklarını düzenlemiş. Hı hı. Sizin bahsettiğiniz ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket edilmesi durumunda, sağlık sebebi durumunda işveren işçiyi derhal feshedebilecek. Diğer taraftan da iş kanununun 24. maddesi de işçinin iş akdini derhal feshi etme kısmını düzenlemektedir. Yine burada da yine sağlık sebepleri var. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık var. Bunlar oluştuğu zaman hem işçi hem de işveren iş akitlerini derhal feshi edebilecekler. Anladım. Peki işten çıkan kişinin haklarından biraz bahsedelim. Yani işten çıkmış bir kişi düşünelim. Ne gibi haklara sahip bu insan? Çıkmakla birlikte hiçbir hakkı yok mu acaba? İşten çıkan ya da çıkarılan kişinin bir takım hakları olabilmesi için çıkış koşullarına bakmak gerekiyor. Bir işçi işveren tarafından haksız olarak çıkarılıyorsa veya bir işçi haklı nedene dayanarak kendisi çıkıyorsa, hı hı, bu işçinin bir takım hakları var. Bunlar kıdem tazminatı. Eğer varsa, fazla çalışmaları varsa, fazla mesaileri varsa bunların ücretleri, milli bayramlarda, dini bayramlarda çalışmışsa bunların ücretleri, genel tatillerde çalışmışsa bunların ücretleri, haftanın 7 günü çalışmışsa hafta tatil ücretleri alma gibi bir hakkı var. Bunu kullanabileceği gibi işçi işveren tarafından geçerli bir nedene dayanmadan çıkarıldığını düşünüyorsa işe iade davası hakkı da var. Ancak bunun işe iade davasının olabilmesi için işverenin en az 30 tane çalışanın olması lazım. Birinci koşul bu. İkinci koşul da işçi bu davayı 30 gün içerisinde açması gerekiyor. Biraz toparlayalım Veli Bey. Mesela fazla mesai denilen bir kavram var. Biz işçilerin esasen fazla mesai yaptıklarını ama hiç de fazla mesai yapmıyor iş gibi çalıştıklarını biliyoruz. Yani normalde normal çalışma sürelerinin üzerinde kişi çalışıyor. Ancak o fazla mesai ücretini almıyor mesela. Çünkü yani o kişi, işçi fazla mesai yaptığını bilmiyor mesela. Buradaki şey nedir yani, ayırt edici özellik nedir? Yani fazla mesai dediğimiz şeyi nasıl anlamamız lazım ve bunu işçi nasıl anlayabilir? İş kanununa göre bir işçi haftada 7,5 günlük 7,5 saat, haftalık 45 saat çalışıyor. Eğer bunun üstünde çalışması varsa bu fazla mesaiye giriyor. Hı hı. Bu günlük çalışma saati şeye tekabül ediyor. Sabah 8,5 akşam 5,5 tekabül ediyor. Ancak reel durumda, güncel durumda çalışma sistemimiz bunun çok ötesinde. Özellikle inşaat sektöründe, tekstil sektöründe, imalat sektöründe, hizmet sektöründe bu çalışma saatleri bunun çok çok üstünde. Genelde sabah 8, akşam 19-20'ye, hatta 20'den sonraya bile çalışma saatleri sarkıyor. Yani günde 12 saat çalışma yapıyorlar. Bu günlük 7,5 saatin üstündeki çalışmalar fazla çalışmalar, fazla mesailer oluyor. Aynı şekilde mi onları ücretlendiriyor, yoksa ücretlendirmesi farklı mı? Yok, bunun ücretlendirmeleri farklı. Fazla mesailerin ücretlendirmesi günlük çalışma ücretinin %50 fazlası. Yani günlük 1 saatlik çalışması 5 liraya tekabül eden birinin fazla mesaisi 7,5 liraya geliyor 1 saati. %50 zamlı olarak alabilir. Peki Veli Bey, şöyle söyleyelim. Şimdi siz diyorsunuz ki bir gün için çalışma saati 7,5 saattir. Evet. Fazlası çalışma saatinin fazla mesaiye girer. Peki kişi işverenle sözleşme yaparken işveren ona dese ki mesela çalışma saati bizde 10 saattir. 10 saatten sonrası fazla mesaiye girer, haberin olsun diye bir anlaşma yapsa. Bu gerçekten de böyle bir anlaşma geçerli olur mu? Yoksa 7,5 saatten sonrası mı fazla mesai saymak lazım? Borçlar kanununa göre işçiyle insan, işçi, işveren ya da başka kişiler arasında sözleşme serbestisi var. Taraflar, hı hı, istedikleri gibi sözleşme düzenlerler. Ancak bu sözleşmeler kanuna aykırı düzenlendiyse düzenlenen kısım geçersiz olur. İşçiyle işveren arasında fazla mesai yapmak zorundadır ya da 10 saatten sonrası fazla mesaidir ibareleri, maddelerini koyması 7,5 saatin üstündeki çalışmaların fazla mesai olduğunu ortadan kaldırmaz. Anladım. İşçiler günlük 7,5 saatin üstünde fazla mesai yaparak onunla beraber kalmıyorlar. Bir de haftanın 7 günü de çalışmak zorunda kalıyorlar. Yani haftanın 6 günü çalışmaları gerekirken haftanın 7 günü çalışıyorlar. Hmm. Burada da 7. günün çalışması da %50 zamlı değil, %100 zamlı. Yani günlük çalışma saati 5 liraya denk gelen birinin hafta sonu çalışmasının saati 10 lira olur. Evet. Bunları işçi çalışma sırasında aslında işverenden pek talep etmesi mümkün değil. Hayatın olan akışına uygun değil. Ancak işten çıktıktan sonra bu fazla mesailerini, hafta sonlarını, genel tatillerinin ücretlerini işverenden talep edebilirler. Bunu işten çıktıktan sonra ihtarname ile isteyebilirler. Eğer işveren buna riayet göstermezlerse iş mahkemesinde bu alacaklarını alabilirler. Peki bunun tespiti zor değil mi? Yani şimdi bir insan mahkemede diyor ki, iddiası şu: ben normalde günde 12 saat çalıştım. İddia bu. Peki bunu nasıl ispatlayacak? Burada ispatı tanıkla mümkün. İşçi fazla mesai yaptığını ve kaç saat fazla mesai yaptığını iş yerinden ya da komşu iş yerinden dinleteceği tanıklarla fazla mesai yaptığını ispatlayabiliyor. İspat yükü işverende, işçide. İşçi fazla mesai yaptığını ispatladıktan sonra işveren o fazla mesainin ücretini ödediğini kendisinin ispatlaması gerekiyor. Aslında orada işçiler çok fazla da zorlanmıyorlar fazla mesai yaptıklarını. Çünkü fazla mesai yapıldığını hem bu dosyalarının hesabını yapan bilir kişiler, hem bu dosyaları inceleyen hakimler Türkiye'deki çalışma koşullarını iyi bildikleri için çok da kolay bir şekilde işçilerin lehine, işçilerin lehine yorumlayarak karar verebiliyorlar. Evet. Yıllık izin meselesi var bir de. O konuda ne gibi bir şey hakları tanımlıyor? Şimdi az önce bahsettiğiniz haklar gerçekten çok ciddi haklar. Yani işveren karşısında işçinin özellikle fazla mesai söz konusu olduğunda çok ciddi hakları var. 7,5 saatten fazla çalışılmanın fazla mesaiye girdiğini söylüyorsunuz. Türkiye'de ortalama çalışma saati asgari 10 saat diye biliyorum. 8 saat, 10 saat çalışılıyor. Yani hele özel sektörde onun şeyi yok, hesabı bile yapılamıyor yani. Böyle ki bir hesapsızlık, kitapsızlık var işin içerisinde. Burada yıllık izin meselesi nedir? Yıllık izin meselesi şu. Yine iş kanununda düzenlenmiş yıllık izin. Bir işçinin yıllık izin hakkında oluşabilmesi için aynı kıdem tazminatında olduğu gibi bir yıl çalışmış olması lazım. Bir yıl çalıştıktan sonra işçinin yıllık izin hakkı doğar. Bir yıllık çalışan işçi ile 30 yıl çalışan işçinin yıllık izinleri aynı değil. Burada farklılık gözetmektedir. Bunları belirtmek isterim. Bir işçi bir yıldan 5 yıla kadar çalışıyorsa 14 gün yıllık izin hakkı var. 5 yıldan 15 yıla kadar çalışıyorsa 20 günlük yıllık izin hakkı var. 15 yıl dahil daha fazla çalışıyorsa 26 gün yıllık izin hakkı var. Bu bahsettiğiniz özel sektör için mi geçerli yoksa kamuda da böyle bir şey var mı? İş kanununa tabi işçiler tamamı için geçerli. Evet. İş kanununa tabi işçiler için. Ancak 18 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyük işçiler için 20 günden az yıllık izin verilemez ibaresi de var. Günümüzde yıllık izinle ilgili en fazla yaşanan sıkıntı şu. Yıllık izinler genelde verilmiyor. İş yoğunluğundan dolayı ya da çok az veriliyor. 20 gün yıllık izin olan kişiye 10 gün veriliyor ya da 5 gün veriliyor. Bir de bu yıllık izinin içerisine hafta sonuna denk gelen günler, ayrıca genel tatile ya da resmi bayramlara denk gelen günler yıllık izinden sayılıyor. Oysa ki yıllık izin iş günü olarak hesaplanması gerekiyor. Hafta sonuna gelen günü çıkarılması lazım. Peki Veli Bey, şimdi yıllık izinin belirlenmesi de bir mesele. Kişinin yıllık iznini kendi mi belirleyecek yoksa işveren mi belirleyecek? Çünkü işçi, atıyorum, yazın en sıcak günlerinde tatil yapmak isteyebiliyor. Ama buna karşılık işveren de, çünkü ben bunu şu şekilde duyuyorum. Yani işveren hep kendi işini düşünerek, işçisini değil de kendi işini düşünerek hep işçiyi el altında bulundurup işlerin en az yoğun olduğu, hatta hiç olmadığı zamanlarda mümkünse tatile göndermek, ona izin kullandırmak istiyor. Diğer taraftan işçi de doğal olarak, haklı olarak artık uzun süre çalıştıktan sonra tatil yapmak istiyor. Belki bayrama gitmek istiyor. İşte Kurban Bayramı'yla birleştirip memlekete gitmek istiyor. Belki yazın işte atıyorum memlekette fındık varsa fındıkta çalışmak için izin isteyebiliyor. Hastası oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Burada bunun belirlenmesi tam olarak işverene mi ait yoksa işçinin de böyle bir yetkisi var mı? İşçinin hangi zamanda yıllık izini kullanacağını hakkaniyetli ve adaletli bir şekilde işveren belirliyor. İşçinin belirlemesi mümkün değil. Çünkü birden fazla işçi çalıştıran bir iş yerinde işçiler hepsi aynı tarihte isteyebilirler. Evet. Bu uygun olmayabilir. İşveren belirliyor bunların hangi tarihlerde izin kullanacaklarını. Ancak bunu belirlerken işveren işçileri de mağdur etmeyeceği, işçilerin de çalışma koşullarını, çalışma şekillerini dikkate alarak belirlemesi gerekiyor. Şimdi Veli Bey, Allah razı olsun. Yani epey bir bilgilendirdiniz bizi bu işçi ve işveren arasındaki ilişkide, hukukta. Çünkü çok temel bir konu bu. Dediğimiz gibi hayatın içerisinde hukuk programındayız. Tam da hayatın içerisindeki bir konu bu. İşçi, işveren arasındaki ilişki, bu alandaki sıkıntılar, hukuksuzluklar, haksızlıklar, çok fazla sayıda şikayet var bu konuda. Size de bu konuda çok fazla dava geliyordur eminim. Evet. Peki mahkeme süreci nasıl? Yani buradaki bir insan, bir işçi mahkemeye gitse hızlı bir sonuç alabiliyor mu? Etkin bir yargılama mümkün mü? Masrafları nedir? Çünkü bu konuda işçilerin çekindiğini ben düşünüyorum yani. Hem mahkemeye gitti. Bir de Türkiye'de biliyorsunuz yargı işleyişi çok sıkıntılı. Çok ağır bir işleyiş var. Yani hani geç gelen adalet değildir deriz. Türkiye'de adalet çok geç tecelli ediyor ki o da ediyorsa tabii ki. Bu süreçte iş mahkemeleri nasıl işliyor? Evet. Bu yargı sürecine geçmeden söylemeden geçemeyeceğim yıllık izinle ilgili iki husus var. Çok kısa söyleyeceğim. Bir tanesi şu. Yıllık izinler bölünemez. İşveren ben bunu 20 gün izin olan kişiye 10 gün kullandıracağım diyemez. Bu deniliyor ve işçinin hakkı ihlal ediliyor. İkincisi de yıllık izin alan işçi eğer şehir dışında iznini kullanacaksa şehir dışında gidiş geliş izinlerini de ayrıca alması gerekiyor. Yani yol izni dediğimiz bir izin daha vermesi gerekiyor. Yani, bu 4 güne kadar verilebiliyor. Şunu demek istiyorsunuz. Bir işçinin 10 günlük bir izni varsa evet. Yol süresi ona tabi değil. Ona daha bağlı değil. En az 14 gün zaten. Eğer şehir dışına gidecekse İstanbul'da çalışan bir işçi diyelim ki Kahramanmaraş'a gidecek. Kahramanmaraş burada bir gün gidiş. Evet. Bir de dönüşü var 2 gün. Yani 14 gün artı 2 gün daha yol izni vermesi gerekiyor. O 14 güne denk gelen hafta sonları düşülecek. Genel tatiller varsa düşülecek. Net olarak kullanılması gerekiyor. Açıkçası bunu ben de bilmiyorum. Evet. Yani. Bu çok bilinen bir husus değil. İşçi arkadaşlarımızın bunları da bilip ona göre hakkını işverenlerden talep etmesini tavsiye ediyoruz. Yargılama sistemine gelecek olursak gerçekten yargılama sistemi hiç istenildiği seviyede değil. Yargılama çok yavaş işliyor, çok hantal işliyor. Neticeyi çok geç alıyor. Ve yargılama sistemi çok ciddi masraflar etmek zorunda kalınıyor. Zaten işçi işten çıkarılmış. Ve birçok kez uzun süre maaş alamamış. Yargılamaya gidecek dava açarken asgari 500 lira masraf yapması gerekiyor. İleride yine ekstra masraflar çıkıyor. Ve ortalama çıkacak tazminata göre bu oran değişiyor. 1000 lira 1500 lira en az bir işçinin masraf etmesi gerekiyor. Evet. İşten çıkarılmış ve maaşlarını alamamış bir işçi bu masrafları karşılamakta ciddi anlamda zorlanıyor. Bunları karşılayabilse bile bir işçi İstanbul koşullarında davası en erken 1,5 yılda bitiyor. Bu davalar 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl bile sürebiliyor. Bunun kısaltılması lazım. Bu yargının hızlanması lazım. Yasal olarak işe iade davası 4 ay gibi bir sürede bitmesi gerekirken Yargıtay aşaması dahil bu davalar 1 yılda bitiyor. Böyle evet. Bir komik durum ortada. Ama buna rağmen işçiler için hakları ihlal ediliyorsa, hakları verilmiyorsa kesinlikle biz öncelikle Çalışma Bakanlığı'na şikayet etmelerini tavsiye ediyoruz. Çalışma Bakanlığı bununla ilgili ayrı bir birim oluşturmuş. Şikayet masası oluşturmuş, şikayet forumları oluşturmuş. Sadece gidecek bir forum dolduracak. Bu kadar basit. Eğer oradan netice alamamışsa iş mahkemesine gidip bu tür davalar açarak alacaklarını alabilecekler. Aslında iş mahkemelerinde biz kendi dosyalarımızdan biliyoruz. Kendilerinin bilmediği, tahmin edemediği çok ciddi alacaklarının olduğunu görüyorlar ve bu alacaklarını alıyorlar. Hatta müvekkilimin bir tanesi çok şaşırmıştı. Ben müvekkilime ciddi bir para koymuştum. Önüne bu para senin demiştim. O şaşırmıştı. Bu para benim nasıl olabilir? Benim bu kadar param olacağını bilmiyordum. Beklemiyordum. Ama gerçekten dedik ki bu senin paran kardeşim. Çünkü sen günde 3 saat fazla mesai yapmışsın. Senin almış olduğun maaş kadar orada maaşın kalmış. Ve bunların hepsi hesaplandığı zaman ciddi paralar ortaya çıkıyor. Evet. Aslında o paraları başta almaları gerekiyor ama alamıyorlar. Mahkeme aracılığıyla, yargılama aracılığıyla bunu alabiliyorlar. Benim en son güncel bir dosyamda bir rakam söyleyeyim. Çok ciddi bir rakam. Bir müvekkilime 350 bin lira tazminat çıktı. 350 bin lira? Evet. Neydi mesela? Şu 35 yıl çalışmış bir işçi. Sürekli olarak fazla mesai yapmış, hafta sonları çalıştırılmış, işten çıkarılırken kıdem tazminatı ödenmemiş, ihbar tazminatı ödenmemiş, hatta 8 ay boyunca maaşları ödenmemiş. Biz dava açarak ödenmeyen maaşlarını yapılan fazla mesailerini, çalışmış olduğu genel tatillerdeki çalışmalarını, ihbar tazminatlarını, bunların tamamını bilirkişi aracılığıyla hesaplattık. Mahkeme buna karar verdi. Kaç yıl çalıştı demiştiniz? 35 yıl. 35 yıl köle gibi çalıştı ama en sonunda evet, köle olmadığını anlamış oldu. Ama bu nasıl oldu? Bir hukukçuya giderek, evet, ve iş mahkemesine giderek bu neticeyi aldı. Eğer işverenin tehditlerine boyun eğseydi ya da işverenin oyalamalarına kansaydı ya da işverenin 3 kuruş vermiş olduğu paralara razı olsaydı bu alacağını alamayacaktı. Sanırım maalesef ki yani Türkiye'de çalışan işçilerin belki %70'inin, %80'inin bu şekilde alacağı vardır maalesef. Yani ben bu rakamı tahminen veriyorum ama Türkiye'deki işçi ve işveren ilişkilerinin ben %70'inde bu 3 aşağı 5 yukarı bir nebzede olsa bir alacak olduğuna inanıyorum. Çünkü çok hassasiyet gerektiren bir alan. Az önce bahsettik işte işçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz diyen bir hassasiyete biz iman etmiş durumdayız. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Ne yazık ki sistem ve içinde bulunduğumuz şartlardan dolayı işveren ve işçi ilişkilerinde çok ciddi hak kayıpları olmakta. Şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim ben yavaş yavaş programı bitirirken. Sürekli işçinin haklarından bahsettik. Şimdi dinleyicilerimiz arasında işverenler de vardır belki. Bize de yüklenebilirler. Ya işverenin hakları kaybolmuyor mu ki bu sistemde? Bu sistemde işveren hakları kaybolmuyor mu? Eğer işçi kendi lehine yorumlanır ilkesini suistimal ediyorsa, tabii ki işverenin de hakları kayboluyor. Ama işveren burada eli güçlü olduğu için, imkanlara sahip olduğu için kendisini rahat bir şekilde koruyabilir. İşçinin suistimalinin önüne geçebilir. Haklarını koruması lazım. Aksi takdirde işçi bunları suistimal eder. Gerçekten ciddi anlamda şey de olabilir. İşverenin de hakları zayi olabilir. Bunlardan bir tanesi mesela şey, İbraname mevzusu. İşverenler işçiye iş sonunda gerçekten adaletli, hakkaniyetli çalışan işverenlerimiz var. Bunlar işçinin hakkını koruyor. Kendi yediğinden yediriyor. Kendi giydiğinden giydiriyor. Bunun hakkını da veriyor. Ancak iş akdinin sonunda alacaklarını ödedikten sonra basit bir ibraname yapıyorlar. Eğer işçi suistimal edecekse o ibranamenin geçersizliğini iddia ederek bir daha almış olduğu ücreti alacağı bir daha alabiliyor. İbranameyi biraz açar mısınız? Yani? İbraname aslında borçlar kanunumuzda düzenlenmiş. İş kanunumuzda yok. İbraname taraflar arasında borcu ortadan kaldıran bir durum. İşverenle işçi arasında işveren işçinin haklarını ödedikten sonra alacaklarını bittiğine dair bir şey düzenleniyor. Protokol düzenleniyor. Bunun ismine biz ibraname diyoruz. Bu ibranamede işçi işçilik alacaklığından kaynaklanan tüm hak ve alacaklarını aldığını belirtir. Burada dürüst çalışan işverenler gerçekten hakkını verip bunu eksik olarak düzenlerlerse, işçi de bunu suistimal ederse tekrardan alabilir. Ancak uygulamada şu bir gerçek, bunu %99 işverenler suistimal ediyor. Bu ibranameleri işe girerken tarihsiz alıyorlar. Sadece imza attırarak alıyorlar. Ya da çalışırken bir takım evraklar imzalatırken onu da araya koyup imzalatıyorlar. İşten çıktıktan sonra, çıkarıldıktan sonra işçi alacağını istiyor. Diyor ki sen diyor bizi ibra ettin. Bize ibraname verdin. Senin alacağın yok diyor. Diyor ki ben sana öyle bir şey vermedim diyor. Buyur diyor. İmzalamışsın burada diyor. Evet. Burada işçi şunu yapması gerekiyor. Bu ibranamenin zorla alındığını, hileyle alındığını ihtar göndermesi gerekiyor. İhtara rağmen eğer bir netice alamıyorsa mahkemede iki tane şahit dinleterek bu ibranamelerin hukuksuz, hukuka aykırı bir şekilde alındığını ispat edebilir. İspatı mümkün. Teşekkür ediyoruz Veli Bey. geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Hayatın İçerisinden Hukuk programının sonuna geldik. Bu hafta Veli Gürbüz'le iş hukukunu konuştuk. İşveren işçi ilişkilerinde bilhassa işçilerin haklarını konuştuk. Çünkü en fazla zayi edilen husus burada işçilerin hakları. Kıymetli dostlar, Hayatın İçinden Hukuk programının sonuna geldik. Konuğuma teşekkür ediyorum katıldığı için. Haftaya aynı saatte birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hayatın İçinden Hukuk. Hazırlayan ve sunan Mehmet Ali Başaran.